4,99 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 sierpnia, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Kolejny samolot z osobami ewakuowanymi z Afganistanu jeszcze dziś wyląduje w Polsce. O sytuacji na granicach Litwy i Polski z Białorusią będzie w Wilnie rozmawiał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Białoruska lekkoatletka Krystyna Cimanowska planuje startować w polskich barwach. Jeszcze dzisiaj w Polsce ma wylądować kolejny samolot z osobami ewakuowanymi z Afganistanu. Informację przekazał Polskiemu Radiu szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Samolot ma wylądować w nocy. W tej chwili jeszcze leci do Uzbekistanu Embraer 1, a nie ma żadnego samolotu na miejscu. Natomiast trwa wahadło między Kabulem a Uzbekistanem i te loty się odbywają tam. W nocy nie wiemy, czy to będzie przed północą, czy po północy, ale dzisiaj w nocy. Przed południem drugi cywilny samolot z Afgańczykami wylądował na wojskowym lotnisku na Okęciu. Przeleciało nim około 20 osób, Afgańczyków, którzy współpracowali z polską dyplomacją i wojskiem. Na początku odbędą kwarantannę w specjalnie przygotowanych dla nich ośrodkach. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik poinformował, że na granicy między Polską a Białorusią do tej pory ustawiono ponad 100 kilometrów zapór z drutu kolczastego. Ma to na celu ochronę polskiej granicy przed napływem nielegalnych imigrantów z terytorium Białorusi. Wiceminister Wąsik podkreślał ścisłą współpracę w tej kwestii Straży Granicznej i żołnierzy Wojska Polskiego. Od tygodnia na granicy cały czas ze strażnikami granicznymi pracuje 1000 żołnierzy Wojska Polskiego. Pracuje cały dostępny sprzęt latający, noktowizyjny, żeby zwiększyć skuteczność ochrony granicy. W pobliżu miejscowości Usnarz Górny na Podlasiu w pasie rozgraniczającym Polskę i Białoruś od kilku dni koczuje kilkadziesiąt osób z Bliskiego Wschodu. Tylko w sierpniu polsko-białoruską granicę usiłowało nielegalnie przekroczyć około 2000 osób. Na Litwę jedzie dziś szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch, gdzie będzie rozmawiał o sytuacji na granicach Litwy i Polski z Białorusią. Tymczasem Litwini podali, że ostatniej doby miało miejsce tylko kilka prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. Litwa od kilkunastu dni stosuje taktykę niewpuszczania cudzoziemców na swoje terytorium. Straż Graniczna kieruje ich jednocześnie na przejścia graniczne lub do placówek dyplomatycznych. Z tego powodu część osób, które chcą dostać się do Unii Europejskiej, próbuje przekroczyć granicę z Łotwą lub Polską. Jak powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch w sprawie kryzysu migracyjnego, prezydent Andrzej Duda rozmawiał w ubiegłym tygodniu z prezydentem Litwy Gitanasem Nausėdą i wyraził pełne bezwarunkowe wsparcie Polski dla władz w Wilnie. Odniósł się też do niedawnej prowokacji reżimu w wobec Litwy. Widzieliśmy też zdjęcia, na których widać, że ludzie ci są zmuszani, wypychani na granicę. To jest obraza godności człowieka. Na pytanie, czy Polska może wpuścić osoby koczujące na granicy, Jakub Kumoch powiedział, że nie jest to kwestia wpuszczania lub nie tych ludzi na teren kraju. To jest kwestia używania przez inne państwa, w zasadzie inny reżim, prawdziwych ludzi jako żywe tarcze. Jak dodał, temu będą dzisiaj poświęcone jego rozmowy na Litwie. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Białoruska sprinterka Krystyna Cimanowska chce startować w polskich barwach. Spróbujemy zmienić moje sportowe obywatelstwo. Zdecydowałam się zostać w Polsce, powiedziała w wywiadzie dla rosyjskiej telewizji RBC. Lekkoatletka wyraziła nadzieję, że uda się przyspieszyć procedurę, która normalnie może trwać 3 lata. Cimanowska skrytykowała władze sportowe na Białorusi, za co została wyrzucona z kadry olimpijskiej. Dzięki szybkiej interwencji polskiej ambasady w Tokio uzyskała wizę humanitarną i została bezpiecznie przetransportowana do Europy. Włoskim władzom udało się nakłonić uczestników nielegalnej, wielotysięcznej imprezy, tak zwanej rave party, do opuszczenia zajętego prywatnego terenu nad jeziorem Mezzano koło Viterbo. Negocjacje trwały 6 dni. Włoskie media wskazują na kompletną bezradność władz wobec naruszania prawa i antykowidowych przepisów sanitarnych. Na wielką imprezę miłośnicy muzyki techno skrzyknęli się w internecie. Przybyło około 10 tysięcy osób z całej Europy, w tym z Polski. Zajęli 30 hektarów prywatnego terenu nad jeziorem i znajdujące się na nim budynki. Policja doliczyła się kilkunastu tirów, kilkuset kamperów i samochodów osobowych. Hałaśliwa impreza z muzyką grającą bez przerwy rozpoczęła się w nocy z piątku na sobotę. Jeden z uczestników utopił się w jeziorze. Kilkadziesiąt razy interweniowało pogotowie ratunkowe.

bazar militarny, kuchnia wojskowa, prezentacja pojazdów wojskowych i zabytkowego sprzętu to tylko niektóre z atrakcji międzynarodowego zlotu historycznych pojazdów wojskowych. Impreza odbywa się po raz kolejny, lecz tym razem w nowej lokalizacji w Darłówku Zachodnim. Przyjechaliśmy tutaj Humvee, Volvo BV, mamy ATS-a, PTS-a, nawet dwa. Teren jest pierwszy raz, że tak powiem, rozpoznawany, bo tutaj to jest pierwszy zlot w tym miejscu. Bardzo trudny, ale w Darłowie zawsze były błota. Każdy, kto przyjeżdżał, wiedział, że jest ciężki teren. Czym teraz jedziecie? Jest to Volvo BV 202, pojazd szwedzki, zrobiony na typowe bezdroża, pływa, jest na gumowych gąsienicach, można nim jeździć po asfalcie. Nie ma terenu, który nie przejedzie ten pojazd. To używała szwedzka armia, fińska, na takie swoje tereny. 10 żołnierzy tym pojazdem jeździło, były też z moździerzami i innym osprzętem. W okresie zimnej wojny gdzieś tam ponoć brały jakiś tam udział te pojazdy, ale do patrolowania granic używają. Dlaczego warto brać udział w takich wydarzeniach? To jest jakaś pasja, która gdzieś tam w nas drzemie. Traktujemy się jak dorośli, duzi chłopcy, którzy w ten sposób są w stanie wyładować swoje i pokazać się z pasji pojazdami. Cała militarna pasja, tu się wszyscy zjeżdżają, nie tylko z Polski, także tu się spotykamy. Jest to trudne hobby, drogie hobby, ale fajne. Czym tutaj przyjechaliście? UAZ-em, czy 151 z jednostki wojskowej w Giżycku. W stanie oryginalnym, 95% części. Wystarczy go lekko tylko odświeżyć powłokę lakierniczą i będzie piękny rodzynek. Wieloletnia tradycja. Od dziecka tu przyjeżdżamy i zawsze jest takie miejsce spotkań ze znajomymi i w końcu w tym roku się udało, po tych pandemicznych latach. Beata Knapik, jestem ze strony organizatorów. Zapraszamy na fajną imprezę. Prosimy o przywiezienie lepszej pogody, bo dzisiaj nam niestety kapie z nieba dość mocno. Osoby przyjeżdżają i te, co roku przyjeżdżały i znają imprezę i zachęcają też nowych. Przyjeżdżają ze wszystkich stron Polski. Poznań, Gorzów, Bydgoszcz i tu z okolicy, czyli Sławno, Koszalin, ale też i Cieszyn, Katowice. Są pojazdy, które przyjeżdżają na kołach, ale są też pojazdy, które są tutaj na lawecie przywożone, ponieważ jak jest to zbyt daleko, to nie wszystkie są pojazdy zabytkowe, więc mogłyby nie wszystkie takiej trasy zdołać pokonać. Jakie pojazdy możemy zobaczyć? Pojazdy gąsienicowe, dwie amfibie. Można również skorzystać jako oglądające osoby z przejażdżek, które są tu organizowane. Są karetki wojskowe, straż pożarna. Wszystkie rodzaje pojazdów, które możemy w wojsku w przeszłości i w wojskach polskich i amerykańskich zobaczyć. Czym pan tutaj przyjechał z synem na zlot? Taki Kibelwagen. No niemiecki samochód po II wojnie światowej. Co roku przyjeżdżamy i w tym roku też przyjeżdżaliśmy. Schodzieży Wielkopolska. Dlaczego warto brać udział w takich wydarzeniach? No bo żeśmy się stęsknili już przez tego COVID-a. 2 lata nie byliśmy, bo nie było zlotu, nie? I żeśmy się stęsknili, bo byłem na wszystkich zlotach militarnych w Darłowie. Skąd taka pasja do wojskowości? Nie wiem. Pasja jest. Pan również w mundurze, akurat Stanów Zjednoczonych, syn, to jest chyba niemiecki, tak? Niemiecki pilota. Amerykański żołnierz. Na międzynarodowy zlot historycznych pojazdów wojskowych wybrał się Radek Zmudziński. And

Ja na to powiem tak, że patrząc na historię fotografii, cały czas używaliśmy nieprofesjonalnych sprzętów, bo jeśli weźmiemy pod uwagę to, że robiliśmy zdjęcia lustrzankami, tymi popularnymi zenitami i tak dalej, to również profesjonaliści z tamtych czasów, z lat 60., 70. patrzyli na nie jako na sprzęty nieprofesjonalne, więc ja bym tutaj nie rozgraniczał na sprzęty profesjonalne lub nieprofesjonalne. Również dzisiaj można za 1000 zł kupić bardzo fajny aparat i robić zdjęcia na naprawdę fajnym poziomie. Wszystko zależy od tego, kto fotografuje. Ale tak, mamy teraz renesans. Każdy ma, technicznie rzecz biorąc, w swojej kieszeni mały komputer, który ma również funkcję fotografowania i potrafi robić świetne zdjęcia, świetne filmy. Te filmy wykorzystują profesjonalni twórcy, nawet na YouTube i tak dalej, więc no, faktycznie. Aleksander, jak to twoim zdaniem wpływa na jakość? Bo jest dużo tych zdjęć bardzo. Jak to... Wiesz co, moim zdaniem to wpływa bardzo, bardzo okej, bo jeśli mamy dostęp do sprzętu fotograficznego, bardzo łatwy dostęp, to dużo więcej z nas ma w ogóle szansę zainteresować się fotografią. Jeśli by to były same drogie sprzęty, no to ciężko by było wychwycić tych twórców. Jeśli mamy bardzo dużo tego kontentu w internecie czy gdzieś, no to mamy dużą konkurencję i żeby robić fajne rzeczy, żeby się wybić, trzeba robić naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Jeśli spojrzymy na zdjęcia z lat 90., na topowych fotografów, a na topowych fotografów teraz, to jest gigantyczna przepaść. Jak zrobić twoim zdaniem dobre zdjęcie? Trzeba przede wszystkim dobrze je naświetlić. Technicznie, bo można to rozpatrywać na wielu warstwach. Tak. Dobre zdjęcie przede wszystkim musi mieć tak. Musi mieć temat, musimy wiedzieć, co chcemy sfotografować, musimy wiedzieć, w jaki sposób chcemy to przedstawić, czyli przedstawić od góry, od dołu, jak wykorzystać tło do tego. Musi być to zdjęcie dobrze naświetlone, czyli musi być widać to, co chcemy pokazać oraz kompozycyjnie okej. No, jeśli mogę poradzić, no to wszystko powinno być jasne, widoczne, a kompozycja, jeśli jesteśmy początkującymi, najlepiej centralna, żeby obiekt był w centrum. No właśnie, ale zdjęcia, mówisz, dobrze naświetlone. Dzisiaj nawet nocą, telefonem możemy zrobić zdjęcie, które się samo naświetli. Co ty na to? No to jakiś algorytm o tym decyduje, nie my. Tak, to jest w ogóle niesamowite i mnie to rozkłada na łopatki, co już dzisiaj możemy zrobić, że te algorytmy sztucznej inteligencji faktycznie mogą podbić czułość w tych cieniach i wychodzi nam taki HDR. Jeśli ktoś nie wie, to można sprawdzić w internecie, co to znaczy. No, ciężko w krótkim przedziale czasu wytłumaczyć te wszystkie rzeczy, ale tak, to jest niesamowite. Mm-hmm. Na co zwrócić szczególną uwagę, jeżeli robimy zdjęcie? Ja zauważyłem w swoim telefonie, zresztą pokazywałem ci dzisiaj zdjęcie, które ja wykonałem, zdaje się, 2 dni temu nocą. Zdjęcie księżyca, które w rzeczywistości, rzeczywiście ten księżyc wydawał się bliższy, na telefonie był dalszy, ale kompozycja okazała się ostatecznie całkiem OK. Natomiast zauważyłem, że jeżeli kliknę na ciemniejszy element ekranu, to wtedy telefon czy też aparat w telefonie automatycznie prześwietla to zdjęcie. Tak, tak. Polega to na tym, że mamy jakieś automatyczne tryby i aparat z telefonu sam sobie dopasowuje jasność tego zdjęcia, ekspozycję na całym tym obszarze, a jeśli mu wskażemy, do czego on ma, na czym ma się skupić, no to wtedy zdjęcie będzie jaśniejsze lub ciemniejsze. Jeśli byś kliknął na księżyc, pewnie by było całe zupełnie ciemne. No właśnie, jak zrobić dobre zdjęcie do mediów społecznościowych, twoim zdaniem? Moim zdaniem trzeba mieć... Bo, wiesz, często jest tak, że niektórzy siedzą, robią te live w internecie, na Instagramie albo na Facebooku i mają specjalny przyrząd do tego, taką LED-ową taśmę w takim kręgu i wtedy te twarze rzeczywiście wyglądają bardzo ładnie. Tak, to jest tak, ciepłe światło. Tak, to jest wtedy... lampa, jakiś ring i tak dalej. No tak, przede wszystkim musi być dobre światło, żebyśmy widzieli to, co jest na zdjęciu. Im więcej jest tego światła, tym generalnie jest lepiej. I myślę, że światło to jest podstawa, bo generalnie cała fotografia, no to malowanie światłem, to grafika światłem. Więc tak, musimy się przede wszystkim skupić na treści zdjęcia, dwa na naświetleniu. Czyli Aleksander, rozumiem, że jeżeli mamy słabe światło w domu, to powinniśmy podejść do okna. Oczywiście. Naświetlić twarz, telefon przed siebie i wtedy robimy zdjęcia. A jak zrobić dobre zdjęcia jedzeniu na przykład? Bo też sporo pojawia się w sieci filmów i zdjęć z jedzeniem. Dokładnie tak jak z twarzą, najlepiej jest postawić przy oknie. Ja sam bardzo wiele profesjonalnych zdjęć, które wykonuję, to wykonuję normalnie przy oknie. Jestem w ciemnym pomieszczeniu, stawiam modela bądź modelkę naprzeciwko okna i w ten sposób mam bardzo ładne, miękkie światło słoneczne, odbite prawdopodobnie od wielu miejsc. I podobnie bym robił jedzenie, jeśli bym nie miał wielkiego budżetu na gigantyczne studio. Piszemy wszyscy teraz nowy rozdział, jeśli chodzi o fotografowanie. Pamiętam, kolegę miałem na studiach w Lublinie na UMCS-ie, Maćka, pozdrawiam serdecznie. Oni jeszcze wywoływali zdjęcia z klisz. W takich specjalnych miednicach mieli specjalne odczynniki i te zdjęcia w pewnym momencie się wyłaniały. Najpierw ten papier był biały, a później rzeczywiście pokazywała się jakaś historia. Dzisiaj zdaje się, że wszystko się zmieniło. Zapisujemy dane na nośnikach cyfrowych. Tak, ale to tak jak mówiłem wcześniej, to jest ewolucja i tutaj nie wartościowałbym tego, czy z kliszą było trudniej, czy było jakoś ciężej, czy bardziej profesjonalnie. Moim zdaniem bardzo fajnie, że to wszystko płynie, że to wszystko się zmienia. Teraz mamy dużo łatwiejszy dostęp do naprawdę świetnych artystów i... Jeśli mnie pytasz o zdanie, no to jest super. Tak, piszemy cały czas nowy rozdział, ale tych rozdziałów było setki, dziesiątki w skali lat, od których zaczęliśmy fotografować. Aleksander, jak przejść na wyższy poziom? No bo dzisiaj fotografować każdy może, mamy telefony, ale jeżeli ktoś chciałby troszeczkę wyżej się wspiąć, tak jak w języku angielskim z GCSE przejść na A-level na przykład... Jest to trudne. Sprzęt, umiejętności, kursy, co tak. Jest niezbędne? Trzeba mieć sprzęt, który robiłby co najmniej poprawne zdjęcia. Nie musi kosztować dziesiątek tysięcy. Wystarczy podstawowa lustrzanka, podstawowy obiektyw, nie kitowy i już możemy robić dobre zdjęcia, już mamy to ogarnięte sprzętowo. Potem kursy. Możemy iść na jakiś kurs, na jakieś warsztaty fotografii. Sam na przykład takie prowadzę, ludziom to pomaga, ale jeśli nie mamy na to pieniędzy, nie mamy budżetu, możemy wejść na YouTube, wszystkiego dowiedzieć się z internetu, również z mojego kanału na przykład. Czy to jest droga pasja? Droga. To jest droga pasja. Teraz mam na przykład, zaraz będę robił zdjęcia po tej rozmowie i mam tu w torbie, nie wiem, trochę pieniędzy tutaj faktycznie jest. Tylko w formie sprzętowej oczywiście. W formie sprzętowej. 19 sierpnia to Światowy Dzień Fotografii. Rozumiem, że będziesz świętował robiąc zdjęcia. Tak, dzisiaj robię zdjęcia. Ludziom czy przedmiotom? Ludziom. Ja jestem fotografem ludzi, jestem portrecistą, fotografem modowym. To mam nadzieję, że tutaj przy tym świetle chyba coś nam się uda zrobić, tak? No, w centrum mam nadzieję, że dużo lepsze światło będzie, bo jest tam dużo białego betonu, to wszystko się będzie fajnie odbijać. Aleksander Ikaniewicz, fotograf, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Również bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Give me a reason. kwadrans pozostał do godziny 14. Ja to jednak się błyskawicznie przemieszczam. Karuzela. Jak torpeda się redaktor przemieszcza. Łukasz Szwed w naszym studiu, a to teraz oddaję panu czas antenowy. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Dzień dobry państwu. Dziś pomówimy o zjawisku zwanym weselem. To najważniejszy moment w życiu każdej rodziny, bo nie każda rodzina dostanie kredyt na wesele i będzie wstyd przed resztą rodziny. W każdym razie każde małżeństwo zaczyna swoją nową drogę życiową od wydania 50 tysięcy na bigos, napoje alkoholowe i fotografa. Bez tego się nie da. Przeróżne sprawy ludzkie zderzają się często z innymi sprawami innych ludzi i w wyniku tych zderzeń powstają konflikty drastyczne, czasami lekkie jakieś, czasami nieważne, czasami duże, ważne. Innym razem powstaje nieporozumienie, innym znowu razem jakieś przyjemne zaskoczenie i to jest całe nasze życie. A w tym życiu zgryzoty mamy przyjemności, niepowodzenia, łuty, dobrze mówię, łuty, szczęścia. Tysiące kombinacji można by tu wymienić. Gdy się chamstwo zderzy z pokorą, gdy wyrachowanie idzie na czołówę ze sknerstwem, a u mnie ostatnio naiwność wrodzona nadziała się na beztroskę. W sobotę, po południu. Byłem głodny, więc sobie myślę, zjem obiad. Człowiek lubi czasami myśleć schematycznie bardzo. Poszedłem do pobliskiej restauracji, a tu na drzwiach karteczka, że lokal dziś nieczynny od godziny 15, że jest wynajęty na bankiet weselny. No, myślę sobie, ludzie się żenią i bardzo dobrze, bo dzieci będą i wyrosną nam szeregi naiwnych, takich jak ja. Tak, bo zamiast iść do domu i zrobić sobie na prędce, na gazie, jajecznicę na maśle, to pod spodem przeczytałem obwieszczenie, że można zjeść w pobliskim lokalu, dwie ulice dalej, no bo tu jest to wesele, także jest zamknięte i tego. I ja, głupi matoł, naiwniak, poszedłem do tego pobliskiego lokalu, żeby zjeść pieczarki z patelni, bo tam zawsze są. No i tak idę, podchodzę i już z daleka słyszę orkiestrę grającą chanson d'amour. Ra-ta-ta-ta-ta, takie to. Ale ja spokojnie nic podchodzę, naiwny. No i co się okazuje, też wesele jest tam w tym sąsiednim lokalu i też kartka. Ale już bez napisu, że można za to zjeść w pobliskim lokalu, spod którego właśnie przyszedłem. Wesele, no i dobrze myślę, tam się żenią, tu się żenią. Ludzie czasami jak się zmówią, to są gotowi wszyscy z wszystkimi się pożenić. To jest wspaniałe, bo we dwoje to raźniej w tym życiu jakoś, prawda? Lokale mają ruch w interesie. Twórcą piosenek weselno-bankietowych za ich zbije jak głupi. Ogólna wesołość jest i beztroska jakaś taka, na którą nadziewa się jedynie paru jak ja naiwnych, bo zamiast tego dnia też się z kimś ożenić, to błąkają się jak prymitywna, zgubiona owca od lokalu do lokalu. Potem chciałem wstąpić do sklepu, który tego dnia też był nieczynny, prawda, z powodu odpracowania go tego dnia, jako że to była wolna sobota, prawda. Pod tym rozbawionym lokalem spotkałem pana w średnim wieku, który się awanturował z powodu tych nieczynności różnych. U niego doszło do zderzenia wrodzonego pieniactwa z beztroską. I proszę, u mnie na przykład, prawda, efekt reakcji beztroski z naiwniactwem zrodził pogodną refleksję na temat ożenku. A u tego pana ta sama beztroska, która zderzyła się z moją naiwnością, kontaktując się z jego pieniactwem, dała w efekcie złość. Po prostu różne są składniki ludzkich reakcji i różne w wyniku tych reakcji powstają związki. Od małżeńskich do przyczynowo-skutkowych, prowadzących do pyskówek pod lokalem, w którym akurat grają jak się masz kochanie i przyjemnie jest, prawda? I gorzko, gorzko krzyczą. Nie próbowałem tego rozgoryczonego pana uspokoić, bo niestety nie byłem pewny, jaki by powstał związek, gdyby moja refleksyjna naiwność zderzyła się z jego konstruktywnym niezadowoleniem. No właśnie, beztroska z naiwnością prowadzi często do agresji. To był felieton Jana Kaczmarka z magazynu 60 minut na godzinę. Pamiętacie go państwo pewnie jako pacjenta w pamiętniku młodej lekarki. Babcia zagląda do kalendarza, datę flamastrem podkreśla. Jak z bicza strzelił, zleciały latka. Złote wesele za miesiąc, złote wesele, huczne jak bomba, szampan fontanną poleci. Babci się marzy suknia balowa i serpentyny w powietrzu. Złote wesele w cukrze morele, tańce, muzyka i goście na białych stolach,